witamina C, witamina D i cynk, bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Wow, nowe auto? Nowa Cupra Formentor. Niezła. Polecasz? Pewnie, ale nie polegaj tylko na mojej opinii. Auta musisz spróbować, a jazda testowa do niczego nie zobowiązuje. Tylko kiedy znaleźć na to wszystko czas? Masz dobrą okazję. Na Cupra Days salony są otwarte dłużej. Są już w nich nowe Formentor, Leon i Tavascan. A dla tych, którzy się zdecydują na auto, będzie coś ekstra. Przyjdź na Cupra Days i poznaj nowe modele. Od 12 do 14 września. Umów jazdę testową już teraz. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jak słyszeliśmy przed chwilą, minęła 16. A zatem czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Kłęby czarnego dymu w okolicach Wejherowa płonie składowisko styropianu. Szef NATO apeluje o dozbrajanie Ukrainy. Prezydent Zełenski o zgodę na użycie rakiet dalekiego zasięgu na terenie Rosji. Drugi dzień wielkiego sprzątania w Międzyzdrojach. Wczoraj zebraliśmy niestety 450 kg odpadów. Płonie składowisko styropianu niedaleko Wejherowa. Kłęby dymu widoczne są z wielu kilometrów. Nie ma osób poszkodowanych. Pożar gaszą strażacy z kilku pobliskich miejscowości, mówi Jakub Freidenberger z Gdańskiej Straży Pożarnej. Zgłoszenie było o pożarze składowiska styropianu. Mamy aktualnie 21 zastępów na miejscu zdarzenia. Tam pali się hala. Nie ma osób poszkodowanych. Dojeżdżają kolejne siły i środki i akcja jest w toku. Strażacy apelują, aby ze względu na duże ilości czarnego dymu mieszkańcy w okolicy pozamykali okna i drzwi. W całej Polsce utrzymuje się ekstremalne zagrożenie pożarowe w lasach. To ze względu na brak opadów i wysokie temperatury, mówi Paweł Kolera ze straży w Opolu. Ostatni tydzień pokazuje, że 30 stopni na termometrach to jednak norma. No i wiąże się to oczywiście z pewnymi zagrożeniami. No pierwsze, co przychodzi na myśl, to bardzo trudna sytuacja w lasach. Ściółka jest bardzo wysuszona. Dodatkowo ostatnie dni to dosyć mocne porywy wiatru, więc w tym przypadku wystąpienie jakiegokolwiek ognia w lesie powoduje bardzo szybkie rozprzestrzenienie, a to może skutkować bardzo dużymi pożarami lasów. Rolnicy z kolei liczą straty spowodowane przez pogodę. A tegoroczne lato było najgorętszym w historii pomiarów. Według unijnego programu Kopernik badającego zmiany klimatyczne, ten rok będzie najprawdopodobniej najcieplejszym rokiem w historii świata. Główną przyczyną globalnego ocieplenia była dotychczas działalność człowieka. W tym i w ubiegłym roku jednak wysokie temperatury były też skutkiem El Niño, czyli zjawiska ocieplania powierzchni wód w środkowej i wschodniej części Oceanu Spokojnego. Sierpień w tym roku był 13 miesiącem, w którym średnia globalna temperatura była o 1,5 stopnia wyższa od poziomów sprzed epoki przemysłowej. W ujęciu długoterminowym tegoroczna średnia globalna temperatura była o 0,7 stopnia wyższa od średniej z ostatnich 30 lat. To najwyższy wynik w historii. Jan Olencki, Polskie Radio. Umowy na kwotę ponad 2 miliardów złotych podpisano podczas tegorocznego Kieleckiego Salonu Przemysłu Obronnego. Wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że targi były bardzo ważne dla polskiego wojska i przemysłu zbrojeniowego. Największy kontrakt, jaki został zawarty podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, był z naszym partnerem hiszpańskim. To jest na sumę ponad 1 miliard złotych. On dotyczy systemów radarowych dla lotnisk wojskowych w Polsce. To jest coś, czego bardzo potrzebujemy. Radiolokacja, systemy radarowe, w tym zakresie najnowocześniejszy sprzęt jest nam niezwykle potrzebny. Agencja Uzbrojenia na zlecenie MON podpisała również kilka mniejszych kontraktów. Prawo Ukrainy do obrony nie kończy się na granicy państwa, powiedział sekretarz generalny NATO podczas wizyty w Norwegii. Na spotkaniu z dziennikarzami w Oslo Jens Stoltenberg po raz kolejny stwierdził, że najszybszym sposobem na zakończenie wojny w Ukrainie jest zapewnienie Kijowowi odpowiednich zasobów broni. Prezydent Putin musi zdać sobie sprawę, że nie może zwyciężyć na polu bitwy i musi zaakceptować sprawiedliwy oraz trwały pokój, gdy Ukraina odniesie zwycięstwo jako suwerenny i niezależny naród. Apeluję do wszystkich państw sojuszniczych, aby nadal udzielały niezbędnego wsparcia, szczególnie w tej trudnej fazie wojny. Z kolei w Niemczech na spotkaniu grupy Rammstein prezydent Wołodymyr Zełenski wezwał sojuszników, by udzielili Ukrainie zgody na wykorzystanie przeciw Rosji pocisków dalekiego zasięgu. W Międzyzdrojach trwa wielka akcja sprzątania świata. 400 osób wyruszyło, by uprzątnąć śmieci kryjące się w piasku nad bałtyckiej plaży. To drugi dzień tegorocznych porządków. W czwartek śmieci zebrano z plaż Wisełki i Świętouścia. Wczoraj mieliśmy około 160 osób, które uczestniczyło w tej akcji. Grzegorz Mikosza, główny koordynator akcji Sprzątanie Świata Polska. No i zebraliśmy niestety 450 kg odpadów. Mówię niestety, z jednej strony zawsze to jest dla nas taki piękny dowód tego zaangażowania, no ale z drugiej strony pokazuje, że mamy problem ze śmieceniem w takich miejscach turystycznych. W naszej grupie jest 30 osób, mamy po prostu rękawice, żeby sobie nie pokaleczyć rąk i nie pobrudzić. Mamy około 100 worków, natomiast mamy nadzieję, że nie zapełnimy ich wszystkich. 10 szczep Gniazdo w Międzyzdrojach. Ze mną są zuchy z 44. Gromady Zuchowej Pracowite Pszczółki. Czy te zuchy są chętne do sprzątania? Tak! Tak! Wydarzenie zorganizowała Fundacja Nasza Ziemia w ramach 31. akcji Sprzątania Świata. To do roboty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ale fajne i dzielne te pracowite pszczółki. 5,5 minuty po godzinie 16 w Trójce Sport i Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. A czy ty, Budzik, należałeś do pracowitych pszczółek? Z duchem nie byłem. No dobrze, to zaczynamy. Mamy dwa kolejne medale na Igrzyskach Paralimpijskich w Paryżu. To złoty pobiegła na dystansie 1500 metrów Barbara Bieganowska-Zając w klasie T20. Brązowy krążek wywalczył w skoku wzwyż w kategorii T64. Maciej Lepiato, brawo. Brawa należą się też Klaudii Zwolińskiej. Srebrna medalistka niedawnych Igrzysk Olimpijskich wystawiła swój medal na aukcję charytatywną i tak odpowiedziała na pytanie, czy miała wątpliwości, decydując się na ten ruch. Nie miałam żadnych wątpliwości, bo ja jestem marzycielką i jakby to, że ze strony sportowej ja mogę czuć się spełniona, jeżeli chodzi o marzenia takie sportowe, bo jest medal olimpijski, to jednak jako człowiek, żeby czuć się spełnionym, jeszcze długa droga i jakby bardzo chciałam się podzielić tym medalem, żeby inne osoby też mogły się z niego cieszyć i myślę, że to mi da dużo więcej satysfakcji niż położenie go na półce. Mówiła szlachetna Klaudia Zwolińska. Kibice tenisa żyją US Open. Dziś półfinały w turnieju panów. Najpierw około 21 naszego czasu na korcie Artura Asza zameldują się Włoch Jannik Sinner i Brytyjczyk Jack Draper. Sinner jest rozstawiony w Nowym Jorku z jedynką i po meczu ćwierćfinałowym w wywiadzie na korcie tak mówił o czekającym go pojedynku z Draperem. Yeah, we know each other very well. Znamy się bardzo dobrze, przyjaźnimy poza kortem, będzie mi ciężko, bo on gra tu znakomicie, do tej pory nie stracił przecież nawet jednego seta. No cóż, zobaczymy, kto będzie lepszy w półfinale. Stwierdził Jannik Sinner. W drugim półfinale zmierzą się dwaj Amerykanie. Tego na Flushing Meadows nie grali od dawna. Rakiety skrzyżują Taylor Fritz i Francis Tiafoe. Kończymy piłką w krajowym wydaniu. Piast Gliwice zbroi się na dalszą część rozgrywek. Wczoraj wykupił z cypryjskiego Karmiotisa FC napastnika Cypryjczyka Andreasa Katsantonisa. Dziś wypożyczył z Rio Ave portugalskiego obrońcę Miguela Nobregę. Sport wróci na naszą antenę za godzinę. Do końca dnia pogodnie, nocą na południu i zachodzie kraju zachmurzy się, w Bieszczadach możliwe zanikające opady, tej nocy od 7 stopni w Kutninach Górskich do 17 nad morzem, a jutro słonecznie, choć po południu lokalnie w górach będzie się chmurzyć, może przelotnie padać, na zachodzie niewykluczone burze, na zachodzie Karpat. Jutro od 25 stopni na wybrzeżu, na Podhalu 27, w większości regionów 30 i więcej, rekord na południu i na zachodzie jutro do 31 stopni Celsjusza. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Każdego dnia dziennikarze Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych Polskiego Radia szukają dla Was najważniejszych i najciekawszych informacji. Reportaże, słuchowiska, serwisy informacyjne i interwencje. Jesteśmy dla Was przez całą dobę. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Dla nas to być albo nie być. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do środy. Wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Telewizor Xiaomi 65 cali. A Pro. QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2499 zł. I do lutego nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Takie okazje tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To już prawie 10 minut po godzinie 16. Witamy Państwa serdecznie. Te najważniejsze, najnowsze informacje z kraju, z zagranicy. Oczywiście nie zabraknie emocji sportowych, ważnych dla naszych portfeli informacji ekonomicznych. Będą wieści wprost z dróg, no i zapowiedzi pogodowe nie tylko tego weekendu. Ewa Lipowicz, Maciej Załęcki, Michalina Bieńko i Piotr Łodej. Kłaniamy się Państwu serdecznie. Witamy w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo czekamy na Państwa sygnały. A zatem zapraszamy do Trójki, małpa polskieradio.pl. drogą mailową. Kto przy telefonie być może, można wyklikać SMS-owo 71335, a kto przy telefonie być może w drodze powrotnej z pracy do domu może wykręcić numer 22 73. Mówię najważniejsze informacje, a zaczniemy o tym już za chwilę, o zapowiadanej przez premiera Tuska spowiedzi powszechnej. Na dobry początek popołudniowego spotkania, 13 minut po godzinie 16, trwa polityczna spowiedź premiera i ministra sprawiedliwości. Politycy tłumaczą się z tego, co dzieje się w wymiarze sprawiedliwości, a w spotkaniu biorą udział organizacje pozarządowe zajmujące się praworządnością. Przed kancelarią premiera w naszym wozie satelitarnym jest Bartosz Bielecki. Witam cię. Szóstą godzinę, tak? Dobrze liczę. Jak przebiegają rozmowy? Powiedz. No, wiele grzechów na sumieniu musi mieć Donald Tusk i Adam Bodnar, skoro ich spowiedź trwa już właśnie, tak jak powiedziałeś, 6 godzin. Z jednego z tych grzechów premier musiał wytłumaczyć się już na początku spotkania. Chodzi o sprawę kontrasygnaty, która pozwoliła tak zwanemu neosędziemu pokierować zgromadzeniem sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Teraz Donald Tusk zapowiada, że nie popełni więcej takiego błędu. Jest kolejna prośba prezydenta o kontrasygnatę, ja jej nie udzielę i to oddaje jakby nasze stanowisko. W żaden sposób nie chcemy dać nawet najmniejszych pretekstów, aby ktoś sądził, że z jakiegoś powodu bliżej niezidentyfikowanego naszym zamiarem jest legalizowanie stanu rzeczy, który uważamy za z gruntu zły. Chodzi o pełniącego obowiązki Izby Pracy Sądu Najwyższego. Część środowiska jest zdania, że nominacje dokonywane przez obecną Krajową Radę Sądownictwa są wadliwe. Dlatego domagają się od premiera, aby nie przykładał do tego ręki. Z kolei minister sprawiedliwości przyznał, że konieczne są kolejne kroki. To, co jest najważniejsze w tym momencie, to w pewnym sensie postawienie kropki nad i przeprowadzenie takich zmian ustawowych, które spowodują, że w sposób trwały przywrócimy praworządność w Polsce. Spotkanie trwa, jak mówisz, zatem do tego tematu oczywiście będziemy wracać. No ale jeszcze wcześniej wróćmy. Z jakimi oczekiwaniami do premiera udali się przedstawiciele środowisk prawniczych? Przede wszystkim bardziej zdecydowanych ruchów. Jak słyszeliśmy przed spotkaniem, argument o potencjalnym wecie prezydenta do tych zmian jest niewystarczający. Jak zaznacza Sylwia Gregorczyk-Abram z Wolnych Sądów, niepokuta w tej spowiedzi jest jednak najważniejsza, a wspólny cel. Mi nie zależy na pokucie, mi zależy na efekcie i na rezultacie i na tym zależy organizacjom pozarządowym, bo wszyscy chcemy szybkiego przywrócenia rządów prawa w Polsce i to jest nasz cel. Niektórzy przyszli też do premiera z konkretnymi rozwiązaniami w ręku. O pomysłach Stowarzyszenia Sędziów Justitia więcej Bartłomiej Przymusiński. Te pomysły wszystkie koncentrują się wokół naprawienia Krajowej Rady Sądownictwa oraz powtórzenia wszystkich wadliwych konkursów, które były dokonane, bo obserwowaliśmy przez ostatnie lata konkursy, które były trochę jak olimpiada w Moskwie. Większość zawodników tam nie pojechała, a ci, co tam byli, nie za bardzo mają prawo do tego, żeby nazywać się medalistami. Wciąż za zamkniętymi drzwiami trwa dyskusja nad propozycjami Ministerstwa Sprawiedliwości. Kilka dni temu premier zapowiadał, że całość może potrwać nawet kilka godzin, chociaż jak wiemy już z nieoficjalnych informacji, rozmowy powoli dobiegają końca. Jak słyszymy, ruszyła zapowiadana przez premiera polityczna spowiedź, czyli spotkania ze środowiskami, które krytycznie oceniają działania rządu. Jako pierwsze do kancelarii premiera zostało zaproszone, jak słyszymy, Ministerstwo Sprawiedliwości. I sprzed kancelarii premiera Bartosz Bielecki. Bardzo dziękujemy za relację. Dziękuję bardzo. I Państwa również zachęcamy do korespondencji. Może niekoniecznie z wozu satelitarnego, ale ciekaw jestem, gdzie Państwo już. Czy już weekend, czy jeszcze w pracy, a może w drodze z pracy na weekend. Proszę dać znać. To tak na rozgrzewkę, choć tematów do dyskusji, do rozmów dziś nie zabraknie. 2:27 czekamy. 17 minut po 16. No i muzyki też nie zabraknie i zaproszeń na trójkowy koncert też nie zabraknie w dzisiejszej audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. No, oczywiście brakuje także tematów, również tych zagranicznych w audycji popołudniowej. Trudny początek nowego roku szkolnego mają za sobą uczniowie w Czechach i na Słowacji. Przypomnijmy, od wtorku szkoły w tych krajach były nękane fałszywymi alarmami bombowymi. Służby z obu tych państw prowadzą śledztwa, by ustalić źródło maili z pogróżkami. W Pradze jest nasz korespondent Wojciech Stoba. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. No i powiedz, kto może stać za tym atakiem? Jak dzisiaj w ogóle wygląda sytuacja? No właśnie, takiego rozpoczęcia roku szkolnego nikt chyba się nie spodziewał. Dzisiaj już było trochę spokojniej, ale mimo to fałszywe alarmy, którymi od wtorku są nękane szkoły w Czechach i na Słowacji, wprowadziły dużo zamieszania, napięcia, chaosu. Początkowo takiego maila o rzekomym zaminowaniu budynków dostało kilkaset szkół w obu krajach. To były głównie podstawówki. Kolejnego dnia ta liczba już była większa, doszły szkoły średnie. No i dzisiaj znów 500 szkół w Czechach dostało takiego maila z pogróżkami. Policja od początku tę sprawę traktowała bardzo poważnie, ale jednocześnie zapewniała, że według jej informacji realnego zagrożenia jakimkolwiek wybuchem nie ma. Mimo to były prowadzone kontrole, to wszystko wiązało się z ewakuacjami, skracaniem zajęć, przenoszeniem tych lekcji na dwór, na boiska. No różnie sobie radzono i różnie do tych alarmów szkoły podchodziły. Jedne od razu informowały na przykład rodziców, inne nie, przez co ci rodzice dostawali wiadomości od zaniepokojonych dzieci, więc no, też proszę sobie wyobrazić, jaka była w takich przypadkach ta pierwsza reakcja, jaki był stres i jaki był chaos. Z tego co wiemy, to e-maile są wysyłane z różnych adresów, które prawdopodobnie ktoś sobie przywłaszczył, włamując się na skrzynki. O tym, kto to może być, jeszcze za chwilę powiemy. Dodam, że te maile są pisane specyficzną, łamaną czeszczyzną, tak jakby ta treść była automatycznie przetłumaczona albo wygenerowana w jakiś sposób przez sztuczną inteligencję. W takiej wiadomości jest podana konkretna godzina rzekomego wybuchu. Jest fragment o tym, że autorzy pogróżek nie są zainteresowani żadnymi negocjacjami, że im zależy wyłącznie na tym, aby było jak najwięcej krwi. No i jest też podpis: maniacy z Dniepropietrowska. To jest, proszę państwa, nawiązanie do pary seryjnych zabójców, którzy w 2007 roku na Ukrainie zamordowali 21 osób. Grupa, która tak właśnie się podpisuje, nawiązując do tej zbrodni sprzed kilkunastu lat, jest aktywna na Telegramie. I tutaj czescy dziennikarze skontaktowali się z tymi ludźmi. Raczej nie ma sensu cytować tych wiadomości, które mogą być w zasadzie pełne jakichś przeinaczeń, czy po prostu fałszu albo mylenia tropów. No tak. Kto tak właściwie stoi za tą falą fałszywych alarmów, za ewidentnie koordynowanymi działaniami? No eksperci zakładają, że to jest jakiś element wojny hybrydowej, że Czechy i Słowacja mogą być na celowniku obcych służb, a sianie chaosu, niepewności leży na przykład w interesie Rosji. Policja czy przedstawiciele rządu tego na razie w oficjalnych komunikatach nie potwierdzają. Mówią o kilku wersjach przyjmowanych w śledztwie. Posłuchajmy może ministra spraw wewnętrznych Witara Kuszana. To podstępny atak wymierzony w najbardziej wrażliwe miejsce dla nas wszystkich, dla rodziców i dla samych dzieci. Pojawia się w możliwie najbardziej wrażliwym czasie, bo na początku roku szkolnego. Celem jest oczywiście sianie niepewności, zastraszenie społeczeństwa i wprowadzenie atmosfery nerwowości. Ja raz jeszcze przypomnę, że według czeskiej i słowackiej policji realnego zagrożenia wybuchem nie ma. To raczej taki element wojny psychologicznej. Jeszcze na koniec zacytuję ostatni komunikat czeskiej policji, ten dzisiejszy komunikat. Groźby nie mają pokrycia w rzeczywistości. Główną motywacją sprawcy jest wzbudzenie zainteresowania mediów i opinii publicznej, a także sianie chaosu. Spróbujmy wszyscy nie uczestniczyć w tej grze i nie udostępniać dalej tych pogróżek. Tak właśnie zaapelowała dzisiaj czeska policja. O groźbach zamachów i fałszywych alarmach bombowych w Czechach i na Słowacji. Z Pragi nasz korespondent Wojciech Stoba. Bardzo dziękuję za relację. Dzięki, do usłyszenia. Dziękujemy, do usłyszenia. 24 minuty po 16. Mogliśmy na boisku spać w aucie na CD. Kalifornijski punk. Na ustach miałaś czerwień.

pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę, a na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Teraz ekspres ciśnieniowy Saeco Gran Aroma za 2699 zł. Taniej o 300 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2999 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Minęła 16.30. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Płonie składowisko styropianu niedaleko Wejherowa. Kłęby dymu widoczne są z wielu kilometrów. Nie ma osób poszkodowanych. Pożar gaszą strażacy z kilku pobliskich miejscowości i apelują, aby ze względu na duże ilości czarnego dymu mieszkańcy w okolicy pozamykali drzwi i okna. Na początku przyszłego tygodnia złożona zostanie skarga PiS do Sądu Najwyższego na decyzję Państwowej Komisji Wyborczej, dowiedział się nieoficjalnie reporter Polskiego Radia. Od kilku dni politycy PiS zapowiadali, że nastąpi to dziś. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że decyzja PKW ma charakter polityczny. Chodzi o zakwestionowanie ponad 3 600 000 zł wydatków partii z ostatniej kampanii parlamentarnej. Cudzoziemiec ścigany czerwoną notą Interpolu oraz europejskim nakazem aresztowania zatrzymany na przejściu granicznym w Korczowej. 38-letni obywatel Grecji był poszukiwany przez szwedzki wymiar sprawiedliwości. Zgłosił się do odprawy granicznej na wjazd z Ukrainy do Polski, informuje Andrzej Bębenek ze Straży Granicznej. Z materiałów szwedzkich służb wynikało, że był on poszukiwany od końca ubiegłego roku za przestępstwa narkotykowe. Dzisiaj mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd. Od początku roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży zatrzymali ponad 150 osób poszukiwanych przez polskie i międzynarodowe organy ścigania. Rosjanie już nie zobaczą oscarowego filmu Tajemnica Brokeback Mountain, nawet w pirackiej wersji. To w związku z ustawą zakazującą w Rosji propagandy LGBT, pedofilii i transseksualizmu w mediach. Film rok temu zniknął z oficjalnych źródeł, a teraz Roskomnadzor zablokował również możliwość ściągnięcia go z serwisów pirackich. Serwis Trójki o 17. Czas na ekonomię. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od dobrych wiadomości dla kierowców. Ceny paliw po raz kolejny spadły. W tym tygodniu benzyny i oleju średnio o 5 groszy na litrze, autogazu o grosz. Widzimy, że jest jeszcze dużo miejsca na dalszy spadek cen. Tak mówi Urszula Cieślak z biura maklerskiego Reflex. Według wyliczeń analityków petrol, benzyna 95 kosztuje teraz 6,19, a diesel średnio 6,21. 285 milionów złotych trafi do firmy Eskaj od banku Pekao S.A. w ramach kredytu. To m.in. z tych pieniędzy polska firma ma sfinansować zakup najstarszego na świecie biura podróży, brytyjskiego Thomasa Cooka, będącego teraz w rękach Chińczyków. Tak sprawę ogłoszonego wczoraj przejęcia komentował prezes i współzałożyciel Platformy Podróżniczej Łukasz Chabaj. Czujemy się niesamowicie dumni, że polska spółka właściwie, która powstała w jednym pokoju bez żadnych większych inwestycji, rozwijała się organicznie przez 20 lat, doszła do momentu, w którym przejmuje najstarszy, najbardziej rozpoznawalny brand turystyczny na świecie. Thomas Cook, mimo że lata świetności ma już za sobą, generuje 150 milionów funtów przychodów rocznie. Dziś zaczynają się ważne prekonsultacje. Chodzi o Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu. To dokument, który określi ścieżkę polskiej transformacji energetycznej. Ta ma pochłonąć ogromne pieniądze, ale jej brak też kosztowałby nas niemało, przekonuje minister klimatu Paulina Henning-Kloska. To są i pieniądze, które dzisiaj przeznaczamy na import paliw kopalnych. To jest 140 miliardów rocznie, były dane z ubiegłego roku. To są oczywiście koszty zanieczyszczenia powietrza, 100 miliardów rocznie na przedwczesne zgony, leczenie naszego zdrowia, tudzież nasza nieobecność, absencja w pracy. No i to są oczywiście zjawiska ekstremalne. Susze, do tego powodzie. Według wstępnych założeń Polska do 2030 roku ma przeznaczyć na transformację energetyczną ponad 792 miliardy złotych. To ogromna suma. Dla porównania tegoroczne wpływy do budżetu państwa mają wynieść o ponad 100 miliardów złotych mniej. Na koniec waluty i stabilne złoty, mimo złych wróżb, nie ucierpiał też dolar po danych z amerykańskiego rynku pracy. Za funta płacimy 4,57, za euro 4,28, funt kosztuje 5,08 zł, amerykańska waluta jest po 3,86, a WIG20, czyli główny indeks naszego parkietu, na pół godziny przed zamknięciem sesji spada o ponad procent. Ekonomia za 2 godziny, ekonomiczne podsumowanie dnia. Wtedy będziemy znali już wszystkie dane po zamknięciu również giełdy. Wszystkie niewiadome. No tak, to jesteśmy umówieni. A jeśli chodzi o pogodę, z panem synoptykiem mamy zamówione, zaklepane na weekend. Jutro słonecznie, choć po południu lokalnie w górach będzie się chmurzyć, może przelotnie padać. Na zachodzie Karpat niewykluczone burze, a na termometrach od 25 stopni nad samym morzem, na Pogórzu 27, ale w większości regionów 30-31 stopni Celsjusza. W najbliższych dniach nadal bardzo gorąco i słonecznie, choć w niedzielę od zachodu zacznie się chmurzyć i przelotnie padać, także możliwe burze. No, trzymamy się tego, że w weekend wciąż upalnie do 32 stopni Celsjusza. Ciekaw jestem, czy równie gorąco państwo powitają weekend, bo to już, czy jeszcze? Proszę dać znać. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo. Kto by w piątkowe popołudnie zaglądał do maila, prawda? Więc szybciej telefonicznie 2 dwójki i 7 trójek. Chambers w popołudniowym, zapraszamy do trójki i państwa głosy 2 dwójki 7 trójek w sprawie tego, o czym mówiliśmy w serwisie informacyjnym. Kazimierz Rawski, jestem członkiem Rady Naukowej Wolnickiego Parku Narodowego i dzisiaj wysłuchałem wiadomości o sprzątaniu plaży. wielka szkoda, że nie został wymieniony Woliński Park Narodowy, który na siebie wziął organizację, przygotowanie organizacyjne, wywóz śmieci i tak dalej, i tak dalej. To się parkowi należy, bo oni bardzo o ten kawałek w naszego Wybrzeża dbają. Oddajemy i pozdrawiamy wszystkich pracowników, szczególnie naukowych, no i tych zaangażowanych właśnie w to działanie, o którym mówiliśmy, o tym niezwykłym sprzątaniu. Woliński Park Narodowy. Kłaniamy się Państwu nisko. Zapraszamy do Trójki. 20 minut pozostało do godziny 17. Teraz z nadmorza w góry. Gwiazdy światowego himalaizmu dotarły do Lądka Zdroju. Na 4 dni senne uzdrowisko na Dolnym Śląsku zamieniło się w tętniącą życiem stolicę gór, bo od wczoraj trwa tam 29. Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady. Bierze w nim udział ponad 10 tysięcy osób i 300 zaproszonych gości. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Witam cię, Pawle. Powiedz, jak wygląda drugi dzień festiwalu? Dla niektórych ten dzień zaczął się bardzo, bardzo wcześnie rano, bo jeszcze przed godziną 8 w miasteczku namiotowym ustawiła się długa kolejka pasjonatów, którzy chcieli zdobyć podpis głównej gwiazdy festiwalu. Reinhold Messner to pierwszy człowiek na świecie, który zdobył wszystkie 8-tysięczniki, jeden z najsłynniejszych himalaistów świata. Przyjechał do Polski po 10 latach przerwy, więc nic dziwnego, że setki osób liczyły na autograf i zdjęcie z himalaistą. Jest bardzo emocjonująca, także śmiałam się do koleżanki, że mogliśmy się poczuć trochę jak nasi rodzice, kiedy musieli w tych trudnych czasach stać, żeby cokolwiek kupić. W tych czasach był słynny wyścig Kukuczki i Messnera. Tak, tak. Także będzie o czym z nimi rozmawiać, jak się spotka z rodzicami. Staliśmy w kolejce ponad godzinę, ale cieszę się, że udało nam się znaleźć podpis, zrobić pamiątkowy film, no i dostąpić możliwości obsowania chociaż na chwilę po prostu z legendą himalaizmu i z tak wybitnym człowiekiem. My dzisiaj też możemy spotkać Reinholda i iść na jego prelekcję, na którą zapewne również będzie trudno się wbić, ale mam nadzieję, że się uda. To będzie teraz najpilniej strzeżona książka w księgozbiorze? No myślę, że jednak tak. Jedna z najcenniejszych w ogóle cudem udało nam się wczoraj dorwać jeszcze jego książki, także dobrze, że tak zrobiliśmy. No i co mogę powiedzieć więcej? Bardzo się cieszymy. W Lądku Zdroju Reinhold Messner wystąpi tuż przed swoimi okrągłymi 80. urodzinami. Teraz rozmawia z dziennikarzami, a już niebawem w dużym namiocie będzie opowiadać przez ponad 2 godziny, między innymi o swojej wspinaczce na Nanga Parbat. W Polsce promuje też swoje książki, licznie przetłumaczone na nasz język. A skoro już jesteśmy przy książkach, to właśnie dobiega końca gala wręczenia nagród za książkę górską roku. Grand Prix zdobyła ceniona kanadyjska autorka Bernadette MacDonald, która napisała książkę o Sherpach i ich dokonaniach. Mówi Ewa Grzęda, profesorka Uniwersytetu Wrocławskiego i przewodnicząca jury. Oprócz tego, że opowiada historię poszczególnych Sherpów, liderów, ukazuje przede wszystkim historię himalaizmu z perspektywy znaczenia w dziejach eksploracji i zdobywania gór najwyższych ich autentycznych mieszkańców, którzy przez dziesiątki lat w kontekście górskich podbojów człowieka zachodu spychani byli na drugi plan, żeby nie powiedzieć na margines tej historii, a odegrali w niej kluczową właściwie rolę. Spotkania z gwiazdami światowego himalaizmu i wspinaczki, pokazy filmów poruszających tematykę górską, warsztaty z doświadczonymi sportowcami, ratownikami, przyrodnikami i przewodnikami potrwają w Lądku do niedzieli. Bardzo dziękujemy, Pawle, za relację. W Lądku Zdroju swoje 50-lecie świętować będzie Polski Związek Alpinizmu. W czasie Festiwalu Górskiego nie zabraknie również wieczornych koncertów. Impreza to także prelekcje, warsztaty i spotkania. Festiwal jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych tego typu imprez na świecie. Bo przypomnę, z niewielkiego przeglądu filmów górskich przez lata ewoluował i dziś to tak naprawdę kilka festiwali w jednym. Patronem medialnym Festiwalu Górskiego jest program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa za 16 minut 17. Stop! Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznic czarynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Paruję, skraplam się i rozlewam 100 uderzeń na sekundę. tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia, ten dystans, muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę zupełnie. Leżę w pościeli i myślę o śmierci, czy do Jenina dotarły już wieści, że tu żywocie serca w karcerze, że ber się skończy, nie potrwa wiecznie. Patrzę w ogień i prawie mnie nie ma. To co myślałem, to tylko chemia. Wszystko ma czas swój, wyznaczona godzina. Wiem teraz bardziej, nie w nas leży. Wpadnij do mnie któregoś dnia, ten dystans, muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę. Nasowska i Król w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Jeszcze jedna impreza, na którą zwracam Państwu uwagę, tym bardziej, że pod patronatem Trójki. Warsaw Jumping to prestiżowe wydarzenie jeździeckie, które odbywa się corocznie w Warszawie, przyciągając zarówno polskich, jak i zagranicznych zawodników. A w ramach tej imprezy rozgrywane są konkursy skoków przez przeszkody na różnych poziomach trudności, od amatorskich po profesjonalne, także zawody rangi międzynarodowej. No i impreza, obserwując już od lat, gromadzi czołówkę jeźdźców i konie. Zawody odbywają się w specjalnie przygotowanych arenach z wymagającymi trasami, no i też widowiskowymi. Publiczność ma okazję podziwiać precyzję, szybkość, zmaganie zawodników z ich końmi. Warsaw Jumping to także wydarzenie towarzyskie, które łączy miłośników jeździectwa, ale nie tylko, także sponsorów i przedstawicieli świata biznesu. Mamy dla Państwa podwójne zaproszenia na dziś, jutro i na niedzielę. Do Państwa należy by wybrać, z kim Państwo się wybiorą, oraz wybrać dzień. No a my już wszystko załatwimy. Warsaw Jumping. 2 2 7 3 na torze Służewiec. 5. edycja tego wydarzenia. Mamy zaproszenia podwójne dla Państwa. 2 2 7 3. Zapraszamy do Trójki i na Warsaw Jumping. I'm one. proszę wybrać osobę towarzyszącą, no i wybrać dzień, w którym państwo chcą się wybrać na Warsaw Jumping, a my już resztą się zajmiemy. Ha, i proszę wykręcić numer 2 dwójki i 7 trójek. Najbardziej wyczekiwane wydarzenie jeździeckie w Polsce powraca od wczoraj do niedzieli włącznie na torze Służewiec. 5. edycja Warsaw Jumping pod patronatem trójki. No a punktem kulminacyjnym tego wydarzenia będzie wielki finał Europejskiego Pucharu Narodów w skokach przez przeszkody. Mamy zaproszenie podwójne dla państwa na dziś, jutro albo na niedzielę. 2 dwójki i 7 trójek. To, myślę, idealny sposób na spędzenie weekendu. A właśnie, w tej sprawie pan Marcin z Chorzowa. Ciężarówka odstawiona, radio nastawione i możemy rozpoczynać weekend. Co tam weekend? Urlop. Dostarczam ostatnie paczuszki do klientów, myję samochodzik i zasłużony weekendzik. Miłego dnia, pozdrawiam. Wypoczywajcie, bo się należy. Bardzo dziękujemy. To powinien powiedzieć pozdrowionka. Za 8 minut 17. W audycji popołudniowej, a w serwisie o 17 za chwilę m.in. o skutkach suszy hydrologicznej i o aferze na Węgrzech. Zapraszamy do reklamy.